بسم الله الرحمن الرحيم طه. یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر، تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں، وہ ذرا بڑی تھی یہ ان سے ذرا بڑی ہیں لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی. طه یہ پھر حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقا جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا یا جس سے ربا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے. اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقا، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راج معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں، یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑھیں، محنت میں نہ پڑھیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بآیات الحدیث اسفا اللہ یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشا. یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو. الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استوا، کہ جو عرش پر متمکن ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے. و ما تحت الثرا، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے. و ان تجھے بالقول، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات کو. اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اس میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے. وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات. اذ رآ نارن، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے. اذ رآ نارن، رات، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا، دیکھا آگ ہے. رآ نارن فقال لأہلہ، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، انکسو، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں، انی آنست و نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے، اور اجے تو علی نار ہدا، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک آئے. فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودیا یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں، تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں. فخلا نالیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس توا، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں، مقدس میں، توا میں ہو. وانا اخترتک کا، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. فاستمع لما یوحا، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبرا ہے، اللہ کی انانیت کبرا جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، دی اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی جو انا ہے انا کبیر، اس انا کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں، میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی پرستش کرو، واقعی میں صلاۃ لذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اکاد و فیہا میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجدا کل نفس بما تسعٰ، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کی اس نے کوشش کی ہو، فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے، بس تباہ ہوا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصائی، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنا ہی کافی تھا، یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، ولی فیہا معارب اخرى، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے اس عصا سے میں لیتا ہوں، قال القها یا موسیٰ، فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاها، تو انہوں نے ڈال دیا، فاذا هي حیۃ تسعى، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا، قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے، واللہ مدبرن، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر، وضمم یدک الی جناحک، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی ہو، برس نہیں ہوگا اس میں، برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبرى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے، قال رب اشرح لي صدری، یہ دعا بڑی اہم ہے، ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا، حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرے اندر سینے کو کھول دے اس کے لیے، اس کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں لکنت ہے، اے پروردگار اس لکنت کو، اس عقدے کو کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، وجعلنی وزیرا من اہلی، ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے، وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا، تو وجعلنی وزیرا من اہلی، میرے اپنے خاندان میں سے ہارون اخی، اور خود ہی سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں، اسلوب میں ہی ادری، اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے، اور واشری کفی امری، اسے میرے اس کام میں شریک کر دے، کہ نصبح کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، و نذکرہ کا کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے، کا تو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، گرانٹیڈ یور ریکویسٹ گرانٹیڈ، قد اوتی تسول گیا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا، جو درخواست کی، وہ سب ہم نے منظور کی، ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے. اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی. وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے. تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا. اس اب کہہ دیا تھا اقذفی فی التابوت، کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو. فلیلقی الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا. یا خذہ عدو لی و عدو اللہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے، لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے. اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ قرآن کا اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق کو سباق سے سمجھ سکتے ہیں. وہ القیت علیک محبت منی، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا. بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں. اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور وہ ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی حمشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق. وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون، لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی و لک، یہ قرۃ عین لی و لک، یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے. وہ القیت علیک محبتا منی، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا. ولی تسنیا اعلی عینی، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو. تسنیا تمہیں بنایا جائے، مسنا جس کو کہتے ہیں کارخانہ، اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے. تسنا اعلی عینی، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو. اس تمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فتقول و حل ادالکم علی من یکفلہ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے. اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا، آخر کیسے پلائے، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے. تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا حل ادالکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو اس کی کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فرجانا کا الہ ام کا، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف. کہ تقرر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا. فرجانا کا الہ ام کا کہ تقرر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو. وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا. فنجینا کا من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی. وفتنا کا فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا. فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی، میرا فیصلہ لے کر آیا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے، یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے، الٹ اپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے. یہ صنعت ہی سے اصطناع، باب افتعال، لیکن سواد کی مناسبت سے تیز تیز ہے وہ توئے میں بدل گئی ہے. تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر، تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى. جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم، ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا. انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے، بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتغا یہاں پر کوئی زیادتی کرے. قال لا تخافا. فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معکما اسمع وارا. میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، ہر بات سنوں گا بھی، سنتا بھی ہوں، دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں. فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیت من ربک والسلام علی من اتبع الہدى. صدق اللہ العظیم. تو اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے. ولا تعذبهم اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر. قد جئنا کا بآیت من ربک. ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس، تیرے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدا. اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کا اتباع کرے. انا قد اوہی الینا. یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے. ان العذاب علی من کذب وتولى. کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا. قال. اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر، یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے. اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے. قال فبر ربکما یا موسیٰ. اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب، تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہے، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے. بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے. آتا کل شیئن خلقہ. اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے، اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے. قال فما بال القرون الاولى. یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے. تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آبا و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکی، ہماری نسلیں بیت چکی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی. جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہے. لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہے، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں. جواب دیا علمها قال علمها عند ربی. ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا. جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی؟ علمها عند ربی. میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر. لا يضل ربی ولا ينسى، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے. گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَّبَاتٍ شَتَّى، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں. کلو ورعو انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعو انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو مویشی کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی، فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا. قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو. لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکانن سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو، اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا. وہاں یحشر الناس دوحا، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، یہ دوحا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے. فتولیٰ فرعون، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی. فجمع قیدہ ثم اتا، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے دور و دراز سے، ان کو جمع کر لیا. ثم اتا، اب وہ مقابلے میں آیا. قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذباً، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو. فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے. وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوا، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے چھپ کر علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبت منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو. فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم اپنے آپس میں، واسروا النجوا، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکرٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے. قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوا اس کے، یہ لازمن دو جادوگر ہیں، یریدانے، اور یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں ہماری تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں، یہ چیز اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اٹس اے تھریٹ، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، مثلی امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں، لہذا اب ہمیں فاجمعو قیدکم، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے، ثم اتوا صفا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نقول اول من القا، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے، فاذا حبالهم وعصيهم، حبال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصيهم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہے، یخیلوا الیہ، وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفت موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر، ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کے قبیل کی ایک شاید انہوں نے دکھا دی، اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی، تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ اشکست تو ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فوج جیسا فی نفس سے خیفت من موسیٰ، قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اسے بتایا، وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلا، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے۔ والق معافی یمین، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا قید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا، چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں، کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر، انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہوا ایک چھوٹا ثابت ہوا، ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی، لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے، جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، سو برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے، ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں، لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، چنانچہ فوراً فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے، اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے، میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں تو زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امرأۃ العزیز کو فوراً چال سوج گئی تھی، کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی، معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا گرو ہے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی، یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور ان قریب تم جان لو گے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل، یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں، وہ ابقا، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے، قالوا لن نرسلك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے، بینات روشن دلیل، ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے، والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے، اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تم جو چاہے کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، فقض ما انت قاص، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے، ہماری ٹکا بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے، انما تقضی حاضر حیات الدنیا، حاضر حیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا، صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا، یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا، یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کہا تو یہ گیا ہوگا نا ہم سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ، وہ آئے تھے اسی انداز میں، لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا، تو وہ ہچکچا رہے تھے، تو ما اکرہتنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں، واللہ خیر وابقا، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے، انہ من یات ربہ مجرمن، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن له جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی، ومن یاتہ مومنن، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، فاولائک لہم الدرجات العلا، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے، جنات عدن تجری من تحت الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن پر ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائےسینہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں، انصر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ، لا تخاف درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا، فاتباہم فرعون بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا، تتود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خوش راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، لیکن جب فرعون آیا اپنی راؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے، وعد اللہ فرعون قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وما ہدا، ہدایت نہ دی، یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنَةِ، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے دہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیت سیت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر پھر میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے، فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَى، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے، پچھلی سورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں، اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ. وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے ہے موسیٰ. قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 600,000 کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں، لقاء رب میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے. ہم اولائے علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار. وعجلت الیک رب لترضا، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی، میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا، یہ لینے کے دینے پڑ گئے، الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے. وما عجل کا قوم کا یا موسیٰ، قال هم أولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضا، قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اگر تو یہ صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے، اجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد. فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَعَدَ لَهُمُ السَّامِرِيَّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. یعنی اس میں یہ بات پنہاں ہے، مزمن ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیہ سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی. تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا. اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قط تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب، جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خضرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا. تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو کہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھے وعدے کا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا. افطال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر، ام ارد تم یحل علیکم غضبن، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ. مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے. جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو. ان کو ان سے پھینکوا دیا، اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی. اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، وفكذلك القى السامري، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم اجلا، اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی ڈکرانے کی، فقالو تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ ہی، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بسا رہی تھی، اللہ اللہ خیر اللہ، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا، ولقد قال لہ ہارون من قبل، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی پیروی کرو، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے، سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے اس کا، ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے نیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رایتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدے باب نہیں کیا. افاسیت امری، کیا تم نے، اب کیونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فاسیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی. قال یا ابن اما، حضرت ہارون کا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی. قال فما ختموں کا یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے. قال بصرت بما لم يبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی، یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اسے نظر آ گئے، حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر. قال بصرت بما لم يبصروا فيه فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی، وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اسے ہوئی ہے، اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل علیحدہ آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے، وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈ مڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں، میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں. اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں. انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی، یہی یہ وہ کرتے ہیں. اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں. جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے. گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا، وہی رنگ ان کے ہاں ہے. اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے نتکمل جبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں. قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے. لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے، ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے. لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں. آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات دوسری ہے. بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، وہ سارا پرستی ہے، لا مساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو برش ہو جائے گا. اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں. وقد آتینا کا من لدنا ذکرا, اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا. یہ یاد دہانی, یہ قرآن, اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے, تذکیر ہے, نصیحت ہے. من اعرض عنہ, جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا. خالدین فیہ, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا, برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے. یوم یُنفَخُ فِي الصُّورِ, جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. یوم یُنفَخُ پھونکا جائے گا سور میں. وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی. یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے. یوم ایزن زرقہ, ان کی آنکھیں. یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا, چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو. بس دن, دس دن شاید رہے ہوں گے ہم. نحن عالم بما یقولون, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں. اذ یقول امثلہم طریقتن, جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے, سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے, وہ یہ جواب دے گا لبستم الا یوما, نہیں نہیں ایک دن رہے ہو بس, اس سے زیادہ نہیں. یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا. امثلہم طریقتن, جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا, ان کا وہ مثالی. ہمارا طریقتکم المثلی, ان میں جو امثل ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے. بقیہ یہ تین رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا, تو چھوڑ دے گا اس زمین کو, بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان, سب صفا. لا ترى فيها عوجا, نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا, ولا امتا, اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا. کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال. یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له, اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر. کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ, تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے. لا عوج له, اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سمت میں جا سکے. لا عوج له, کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن, اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی, جھک چکی ہوں گی. فلا تسمع الا ہمسا, تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بھن بھناہٹ, جیسے بن بنار سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی, کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی. یوم اذن لا تنفع شفاعت, اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن, مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا, اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم, اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون به علما, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنت الوجوہ للحی القیوم, اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے. یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں. تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم, اللہ کا عظیم ترین نام, کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے, وہ یہ ہے. وقد خاب من حمل ظلما, اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا. فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا, اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہپ ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہے پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا ہے، اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا، یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے. آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے. ولا تاجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو اس درخت کے پاس نے جانا، فَنَسِيَا، تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت. یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی. خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیا، بھول گیا. ولم نجد لہو عزما، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نہیں نسی، وہ بھول گیا تھا. فنسیا ولم نجد له عزما، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجو، تو وہ نسیان تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ ہے آدم و ابلیس ہے. یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، ان ھٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جاؤ گے. اِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں. قَالَ يَا آدَم، اور کہا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے، دی ڈیفائنٹ کرائز آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم، انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے، اس سے بالا تر رہے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو. تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجر دل فل، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے فنا نہیں. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پنتاری نہیں ہوگا. فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر بازے ہو گئیں، ننگے ہو گئے ان کے جسم، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں. وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز لیا. رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی، وحدا اور اسے ہدایت دی. قال اهبطا منها جميعا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب. بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. فاما یاتینکم منی ہدن، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی. کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے. پیاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیتا رہتا پیاس ختم نہیں ہوتی. پیاس ہے جو کہ تو قائم ہے، کتنا چاہے پانی پی لے. تو یہ معیشت زن کر، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے. جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا. قال رب لم حشرتنی اعمى، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقد كنت بصيرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے، اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّكَانَ لِزَامًا، یہ یوں ہے، ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے. اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی، یہ نماز فجر کی ہو گئی. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ عصر کی نماز ہے. وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور یہ کہ رات کے حصوں میں، کچھ گھڑیوں میں رات کے، اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے. یہ مغرب اور عشاء ہو گئی. وأطراف النهار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے. اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے. جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے. نمازیں اصل میں آٹھ ہیں، تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، پانچ کو فرض کیا گیا ہے. نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں. یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے پرسو کر سکے. لعلک ترضى، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا. ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک. اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے. مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے. ولا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواج منہ زہرۃ الحیاۃ الدنیا. یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے, اس کی بھی حقیقت نہیں ہے. آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے جو سب ہم سورہ کہف پہ پڑھ آئے ہیں, جاننا ما عاد الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے. ولا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کرے, آزمائے انہیں اس میں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ حجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی, ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرانے کی ہیں, جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے. کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو ہم نے سبا من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے. یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے, کہیں زیادہ عمدہ ہے, کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے, قائم رہیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے. نحن نرزقکم, ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ, اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک ہی مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی, کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھیں, پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئی, پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مستحق بن کر یہ قرآن آ گیا, تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولا, اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مستحق سامنے آ گیا, اور یہ کہ ان کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں, تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ, اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا, لقالوا, تو یہ لازماً کہتے, ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ آئے ہیں, وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر, کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے, اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے. حق کا احقاق اور باطل کا ابطال, اس کو کما حق کو جو ہے یہ دونوں کام کر دے, پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر, شرک پر, گمراہی پر, تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو, عذاب استحصال ہو, نسیہ منسیہ کر دی جائے. اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب, ہلاک کر دیتے ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل, لقالو, تو یہ کہتے ہیں ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ مبعوث فرمایا. فنتبع آیاتک, تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے, من قبل ان نذل و نفزا, اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا. قل کل المتربص, کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے, راہ دیکھ رہا ہے. فتربصوا, تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون, تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من اصحاب الصراط السویہ, کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. ومن اہتدا, کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.